De paarden zijn weer in aan, toch? Oh, kijk, wat we ook nog kunnen doen, als je het nou koud krijgt hier, kun je ook nog naar Paradiso vanavond. In Paradiso is een slaapstaking voor Gaza. Ja. Oh, dus ik kan mee binnen. Ja, ja, ik denk het wel. Ja. Ik heb het wel gelezen. Ik ben het een beetje vergeten. Maar het is een slaapstaking voor Gaza. Want, ze gaan daar overnacht of zo voor? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die kunnen gewoon niet zo goed slapen van wat er allemaal gebeurt. Okay. Dus als je dan kan je net zo goed met z'n allen tegelijk wakker blijven. Alleen vanavond? Ja, ik geloof het wel. Ja, vannacht. Okay. Wat begonnen dus? Nee, om 8 uur. Dus kwartier zit erbij. Ik kan er zo heen fietsen. En dan. Ja, maar ik denk dat het de hele nacht doorgaat. Dan kunnen kijken wat het programma is dan. Ja, ongetwijfeld zijn er dingen om jou het wakker zijn aangenaam te maken. Informatie, muziek. Oh, wacht. Ik ga even proberen te horen wat ze zeggen.